Karaçay milletke, Karaçay şakardan, ansambl Donbay, cılı salami yedi. Oyna, kül, hepsi, cırla, bakalık tüm milletim. Kartlarımız köp yaşasınla, analar asabilerine kuansınla, yaşlarımız yiğit bolsunla, kızlarımıza. Kökte cıldızlar açığa cıltırasınlar! Sağ cerim, cürtümü alışlay. Sen oyna, havada tav kuşlay. Cay kanat, erteni carıklay. Nasıklı, caşal mu inaklay. Hey tuduzum oyna çitiyekle. Ulaştan dolunca cürekle. Bayramda toy etem abılay. Yıllarca bu cümle kalsa olay. Bayramda toy etem abılay. Yıllarca bu cümle kalsa olay. Cerim, çurtumu alkışlay. Sen yaşna, cazgıda gokkalay. Har cerge, barsilı konaklay. Uğrumyan, adamı tansıklay. Hey topuzum oyna çitiyekle. Kuvançtan doğurça cürekle. Bayramda toy etem abılay, yıllarca bu cümle kalsa olay. Bayramda toy etem abılay, yıllarca bu cümle kalsa olay. Cerim, çurtumu alışlay. Kar insan, şartını anılay. Kalalay, namızca tazalay. Kar işte, aşkılık yoralay. Hey topuzum oyna çitiyekle. Kuvançtan dolurca cürekle. Bayramda toy etem abılay, yıllarca bu cümle kalsa olay. Bayramda toy etem abılay, yıllarca bu cümle kalsa olay. Hans! Хорс, хорс! Ушлай, чай канат, эртеңі жарықлай, насыплы жашалмы инаклай. Хей, тобузу мойна читекле, уаштан толур ча жүрекле. Байрамда той етем абылай, жырларча бұжыны қалсауай. Байрамда той етем абылай, жырларча бұжыны қалсауай. Байрамда той етем абылай, жырларча бұжыны қалсауай. Байрамда той етем абылай, жырларча бұжыны қалсауай.